kwietnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek przedwyborcze konwencje. PiS w Białymstoku, w Opolu Koalicja Europejska, a Kukiz 15 w Warszawie. W serwisie też utrudnienia na drogach. Są problemy na obwodnicy Trójmiejskiej, a także na S8 w Łódzkiem. Za przestępstwo z nienawiści uznano wczorajszy atak na synagogę w amerykańskiej Kalifornii. O pieniądzach dla Polski Wschodniej mówiono podczas konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że rząd postara się, aby na te tereny szło więcej funduszy. Tu nie tylko jest i może być ten geograficzny środek Europy, tu może być i będzie ten gospodarczy środek Europy, dodał. Gleby na Podlasiu słyną niestety raczej z tego, że są słabe, piaszczyste, kamieniste. A jednak potrafiliście w tych trudnych warunkach, kiedy III Rzeczpospolita nie tworzyła sprzyjających warunków do rozwoju gospodarczego dla tych trudniejszych terenów. Potrafiliście stworzyć potęgę mleczną, dolinę meblarską, fortę, szynaka na Mazurach i wielkie, wspaniałe przedsięwzięcia. Wasze specjalne strefy ekonomiczne są jednymi z najbardziej prężnie rozwijających się stref. Szef rządu złożył też życzenia prawosławnym, którzy dzisiaj obchodzą Wielkanoc. A walkę eurodeputowanych Koalicji Europejskiej o korzystniejszy dla Polski budżet unijny zapowiedział z kolei na konwencji w Opolu lider PO Grzegorz Schetyna. Powołaliśmy ją po to, żeby ten budżet, ten projekt budżetu europejskiego przygotowany, który dzisiaj będzie przez najbliższe miesiące przepracowywany, gdzie nasi eurodeputowani, Lewandowski, Rodryk walczą, są sprawozdawcami Komisji Budżetu. Walczą codziennie o to, żeby był jak najlepszy dla Polski. Ale w tej propozycji, która jest już na stole, wiemy, że to jest 25 miliardów euro. A podczas konwencji była też mowa o promocji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Polska w Europie, Europa dla Polski. Z takim hasłem na eurowybory idzie ruch Kukiz 15. Jego lider Paweł Kukiz na konwencji w Warszawie mówił, że ugrupowanie będzie walczyć o lepszą przyszłość dla Polski i Europy. W nim zawiera się wszystko. W nim zawiera się przede wszystkim rzecz podstawowa. Równe szanse dla wszystkich państw w Europie. Równe prawa dla wszystkich państw w Europie. Nie może być tak, że Europę trzyma w garści Komisja Europejska, która tak naprawdę służy interesom dwóch państw, takiemu swoistemu małżeństwu Macrona z Angelą Merkel. A w konwencji wyborczej Kukiz 15 wziął udział m.in. wicepremier Włoch Luigi Di Maio. A teraz aktualne informacje z dróg. Są problemy na obwodnicy Trójmiejskiej. Pomiędzy węzłami Gdańsk Południe i Kowale stłuczkę miały dwa amerykańskie wojskowe pojazdy. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gdyni. Utrudnienia potrwają półtorej godziny. Trasa ekspresowa S8 w Łódzkiem na wysokości miejscowości Mauryca zderzyły się dwie osobówki. Ranna została jedna osoba. Zablokowany jest tam lewy pas w stronę Warszawy. Utrudnienia potrwają co najmniej 2,5 godziny. Policja apeluje o rozwagę na drogach. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Policji przypomina, że podstawową przyczyną wypadków pozostaje nadmierna prędkość. W tym roku zginęło już grubo ponad 100 osób, więcej niż rok temu w tym samym okresie, więc no, czas się wziąć za robotę i rozglądać się i zdjąć tą nogę z gazu. Wspomniane drugie złe zachowanie to jest alkohol za kierownicą. Prawie 10% wzrost zatrzymanych kierujących pod wpływem alkoholu w tym roku, gdzie od dekady mieliśmy co roku coraz mniej. A w tym roku z powodu przekroczenia prędkości 14 tysiącom kierowców odebrano prawo jazdy. Atak na synagogę w amerykańskiej Kalifornii śledczy uznali za przestępstwo z nienawiści. Wczoraj uzbrojony napastnik zabił tam jedną osobę, a 3 ranił. Według świadków wznosił antysemickie okrzyki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Strzelanina miała miejsce w miejscowości Poway, niedaleko San Diego. 19-letni John Ernest wkroczył do synagogi z karabinem typu AR-15 i zaczął strzelać do modlących się ludzi. W świątyni znajdowało się wówczas od 40 do 60 osób. Napastnik zabił 60-letnią kobietę. Wśród trójki rannych jest rabin i 8-letnie dziecko. Po strzelaninie 19-latek opuścił synagogę, wsiadł do samochodu i odjechał. Niedługo potem zatelefonował na numer alarmowy 911, podał swoją lokalizację i oddał się w ręce policji. Napastnik prawdopodobnie opuścił synagogę, ponieważ zaciął mu się karabin. Jako że atak miał miejsce podczas uroczystości religijnej, został on sklasyfikowany jako przestępstwo z nienawiści. Policja analizuje zamieszczony w internecie manifest, który opublikowano na godzinę przed atakiem pod nazwiskiem John Ernest. Skierowany jest on przeciwko Żydom i zawiera odniesienia do strzelaniny w Nowej Zelandii w synagodze w Pittsburghu, która miała miejsce pół roku temu. Prezydent Donald Trump przekazał wyrazy współczucia społeczności żydowskiej z Poway. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zachmurzenie przeważnie duże, na południu popada deszcz, a przelotne opady możliwe w pozostałych częściach kraju. Temperatura od 6 stopni miejscami na wybrzeżu do 12 na wschodzie. Jutro dużo chmur, miejscami opady deszczu. Temperatura od około 8 stopni na Podhalu przez 11-15 na południu i do 17-21 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując lokówkę automatyczną Philips Moisture Protect z funkcją jonizacji za 549 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. A kupując 55-calowy telewizor Sony z systemem Android za 3049 zł otrzymasz 300 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jak mawiał Cyceron, oratores filiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Jak dobrze zacząć tydzień ze świeżymi owocami i warzywami z Kauflandu. Tylko w poniedziałek i wtorek z gruntu pyszne ogórki gruntowe Luzem 3,99 za kilogram. Tylko 3,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Szacun, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali, za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8 minut po 17. Trzecia strona medalu. W trzeciej stronie medalu dziś witają szanownych słuchaczy Jan Kałucki i po dłuższej przerwie Tomasz Gorazdowski. Po takiej sobocie jak wczoraj, takiej niedzieli jak dziś, w trzeciej stronie medalu musi być ciekawie. Niektórzy twierdzili, że wczorajszy mecz w Gdańsku, Lechia Legia, to będzie mecz o tytuł. Jeżeli tak było, to mistrzostwo zdobędzie Legia, która wygrała 3-1, ale jeszcze wiele się może zmienić. Po wczorajszym meczu byli zadowoleni i ci rozżaleni. Michał Nalepa z Lechii. Pewnie, że jest niedosyt. No, chcieliśmy ten mecz wygrać, no, nie zremisować, tylko wygrać. Mieliśmy na to szansę, bo wygrywaliśmy do przerwy. Nie chcę teraz mówić, czy sędziowie, czy na pewno my też mogliśmy trochę lepiej zachowywać przy tych sytuacjach. No, wielka szkoda. Kontrowersji było wczoraj sporo i będzie okazja o nich porozmawiać już wkrótce, bo naszym gościem będzie Żelisław Rzeżyński, komentator Kanał Plus. Emocji więcej nawet niż w tym meczu piłkarskim było w pierwszym spotkaniu Mistrzostwo Polski Siatkarzy. Tylko Niko Warszawa wie, jakim cudem nie wygrało tego spotkania. A że w sporcie mówi się, że niewykorzystane sytuacje się mszczą, to w kolejnym pojedynku w Warszawie może być ciężej, w co wierzy libero Zaksy Paweł Zatorski. Te trudy całego meczu umocnią tylko naszą głowę. Musimy liczyć się z tym, że tam będzie jeszcze trudniej, ale mam nadzieję, że wynik będzie również korzystny. Polska tenisowa nadzieja. Iga Świątek już przyzwyczaiła się do życia na walizkach, ale mimo wszystko najłatwiej jest ją spotkać tu u nas za płotem. Z jednej strony Agricola, z drugiej Legia. Trenowałam na Legii, cały czas trenuję na Agricoli, więc właściwie cały dzień spędzam w tych okolicach. Szkołę też mam niedaleko, więc dosłownie to jest mój dom. Rozmowa z młodziutką tenisistką w drugiej godzinie naszego programu, podobnie jak próba zrozumienia i wejścia w temat, jakim jest e-sport. Kto wie, o co chodzi? Warto posłuchać, by zrozumieć. powoli e-sport idzie w tym kierunku, że będzie może nawet i przebijał niektóre sporty, te takie tradycyjne. No podobno niektóre nagrody są już poważniejsze niż w tym tradycyjnym sporcie. Zwykle w trzeciej stronie medalu nie mówimy tylko o suchych statystykach, punktach, bramkach, ale również o wszystkim, co wiąże się ze sportem, co sport potrafi dać i co potrafi też zabrać. Dziś między innymi o tym w rozmowie z byłą pływaczką Weroniką Paluszek. Pewne wydarzenia w moim życiu zmieniły to, jakie musiałam mieć plany na przyszłość i zmieniły tak naprawdę całe moje i nie tylko moje życie, całej naszej rodziny. To ciekawe, proszę nas słuchać do godziny 19, jest 17.10, a jeszcze na przykład w naszej audycji dziś piłka nożna w Europie dzieje się ciekawie na wielu boiskach, będzie o koszykówce za oceanem, to oczywiście nie wszystko, 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie, proszę do nas dzwonić, już czekamy, jest 10 minut po godzinie 17, no i teraz trzeba zacząć od tego, co wydarzyło się w kraju i na świecie w sporcie. Dokładnie, jeszcze zapraszamy do telefonów, bo kwestia e-sportu to jest dość kontrowersyjna sprawa, czy to jest sport, czy to można klasyfikować, bardzo jest to naprawdę ciekawe, ale... Tyle, że pewnie nie wszyscy jeszcze wiedzą, co tuż ten e-sport jest, w związku z tym proszę nas słuchać, na pewno będzie to wyjaśnione. Ale teraz już wiadomości, bo na ulicznym torze w Baku w Azerbejdżanie zakończył się wyścig Formuły 1. Z punktu widzenia kibiców Roberta Kubicy informacje są dobre i złe. Dobrze, że Kubica dojechał po rozbiciu samochodu wczoraj, po karze z starcie z linii serwisowej dzisiaj i po dodatkowym karnym przejeździe przez pit stop, Kubica dojechał do mety. To była ta lepsza informacja, gorsza, że dojechał jako ostatni. Co zrobić? Wygrał Fin Valtteri Bottas z ekipy Mercedesa, drugi był obrońca tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton, też z Mercedesa, a trzeci Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari. Taka sama jest też kolejność w klasyfikacji generalnej. Bottas o punkt wyprzedza Hamiltona, Vettel o ponad 30 punktów z tyłu. W ekstraklasie piłkarskiej Miedź Legnica pokonała już Wisłę Płock 3-2. Trwa spotkanie Korony Kielce z Arką Gdynia. Jest 84. minuta i Korona przegrywa z Arką 0-2. O 18 zaczyna się spotkanie Wisły Kraków ze Śląskiem Wrocław. Rekordzista świata Kenijczyk Eliud Kipchoge, wygrywając w niedzielę maraton w Londynie, uzyskał drugi czas w historii tej konkurencji. 2 godziny, 2 minuty i 23 sekundy. Wśród kobiet najszybsza była jego rodaczka Brigitte Kohnskey, 2 godziny, 18 minut i 20 sekund. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk w Skodzie Fabier 5 wygrali rajd Świdnicki Krause, pierwszą eliminację rajdowych mistrzostw Polski. Drugie miejsce zajął Marcin Słowodzian, trzecie dla Tomasza Kasperczyka. Teraz też powinien kończyć się ostatni odcinek w rajdzie Argentyny. Prowadził jeszcze przed chwilą Andreas Mikkelsen za kierownicą Hyundai'a, 24 sekundy przed Chrisem Mikim i Sebastianem Ogierem. Wczoraj z rajdu po awarii samochodu wycofał się Kajetan Kajetanowicz. Joanna Pajkowska zakończyła samotny rejs non-stop dookoła świata wokół trzech wielkich przylądków. Tym samym została czwartym polskim żeglarzem, który dokonał tej sztuki i pierwszą kobietą. Wcześniej udało się to Henrykowi Jaskule, Tomaszowi Lewandowskiemu i zupełnie niedawno Szymonowi Kuczyńskiemu. Rejs zajął Joannie Pajkowskiej 219 dni. Chińczyk Ma Long pokonał w finale Szweda Matiasa Flaka 4-1 i po raz trzeci z rzędu został mistrzem świata w tenisie stołowym. Chińczycy zdobyli komplet 5 złotych krążków. Do Igrzysk Olimpijskich jeszcze dobrze ponad rok, ale już dziś oddano do użytku stadion łuczniczy. To pierwsza nowa arena sportowa oddana do użytku przed przyszłorocznymi igrzyskami. Jedna z 8 nowych, które powstaną. Otwarcia dokonali księżniczka Takeda, patronka Japońskiej Federacji Łuczniczej, gubernatorka Tokio Yurike Koikei i prezes Japońskiego Komitetu Olimpijskiego Takeda. Raz tylko się zdarzyło, że w lidze NBA w jednym spotkaniu jeden zawodnik rzucił 100 punktów. Był to oczywiście Wilt Chamberlain, który w barwach Philadelphia Warriors zagrał rewelacyjnie przeciwko New York Knicks. Swoją drogą warto przypomnieć, że nie było wtedy rzutów za 3 punkty. To był 1962 rok. Na aukcję wystawiono właśnie protokół meczowy, a z autografem koszykarza cena wywoławcza wynosiła $15,000, a na kilkadziesiąt godzin przed zakończeniem licytacji wyniosła... $47,084, ale to było kilka godzin temu, w związku z tym pewnie cena przekroczyła już $50,000 dla zainteresowanych. No może jest wśród naszych słuchaczy ktoś, kto chciałby za 50 tysięcy dolarów taki pomeczowy protokół zyskać. W związku z tym wystarczy zajrzeć do internetu, wpisać pewnie to, o czym mówiliśmy i będzie. A teraz jeszcze o kolarstwie musisz przeczytać. A tak, bo jeszcze przed chwilą zakończył się wyścig Liège-Bastogne-Liège. Wygrał Duńczyk Jakob Fluxang. Michał Kwiatkowski był 12. 17:14, trzecia strona medalu. Proszę do nas dzwonić, proszę do nas pisać. Nie wiem jeszcze na jaki adres, ale zaraz to zorganizujemy. Na razie dzwonić jednak. 22 i 7 trójek. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put your cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, you want your heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run, and I'll run with you. Run. Minut po godzinie 17. Zapowiadany wcześniej gość już u nas w studiu, Przemysław Rzeszyński. Dzień dobry, Żydek. Dzień dobry, bardzo miło. Komentator Kanał Plus, zajmujący się ciekawymi rzeczami w życiu, między innymi piłką nożną. Między innymi piłką nożną z dużą przyjemnością. Właśnie, jeszcze tak rzućmy okiem na to, co dzieje się w Kielcach. Spotkanie powoli się kończy. Korona przegrywa z Arką 0-2. Pamiętacie, panowie, kiedy Arka ostatni raz wygrała w lidze? To było chyba w listopadzie, o ile się nie mylę. No, dopóki nie wygrała tego ostatniego meczu 2-0 z Miedzią, która dzisiaj z kolei bardzo dobrze zagrała. Także ta nasza liga jest naprawdę totalnie, zupełnie nieprzewidywalna. I kiedyś właśnie taki pracownik firmy bukmacherskiej mówił, Gdziekolwiek jadę na świecie, to mi zazdroszczą, że ja w Polsce zajmuję się bukmacherką piłkarską, bo to jest liga, której nie da się przewidzieć. No, ale nie wiem, z punktu faktycznie tak jest, że no zobaczcie, Arka, która nie potrafi wygrać meczu od listopada, nagle w poprzedniej kolejce pokonuje Miedź Legnica. Miedź Legnica dzisiaj fantastycznie gra przeciwko Wiśle Płock, która z kolei ostatnio, odkąd objął Leszek Ojrzyński, wygrywa mecz za meczem. Wszystko, a dzisiaj Miedź gra kapitalnie i wręcz niszczy Wisłę Płock, choć wynik 3-2 nie do końca oddaje przebieg meczu. Także ta nasza liga jest nieprzewidywalna i jest troszkę jak z tym pudełkiem czekolady u Foresta Gumpa. Nigdy nie wiesz, co wyciągniesz. Może mecz się zapowiadać na super hit, być nie za dobry. A może się zapowiadać tak, że a zęby będą bolały, patrzysz i nie możesz oderwać. Ale to się rzadziej zdarza niż ta, nie, niż ta pierwsza wersja. Zadziwiony byłem tym, że o tych bukmacherach wspomniałeś w tej konfiguracji, bo wydawało mi się, że z punktu widzenia bukmachera to lepiej jest, kiedy liga jest przewidywalna. Nie, lepiej chyba jest, jak jest nieprzewidywalna. Nie wiem, nie znam się aż tak dobrze, ale na pewno jest lepiej, jeśli się zdarzają niespodzianki, które jest ciężko wytypować, no bo wtedy ci wszyscy, którzy chcą zagrać pewniaka, wygrywają. Ale ja się na dobra, tak, nie wchodzimy w to głębiej. No właśnie, ale czy po wczorajszym meczu Lechii Gdańsk z Legią Warszawa można już przewidzieć, że Legia będzie mistrzem Polski, czy ta liga jest tak nieprzewidywalna, że jeszcze trzeba jednak trochę poczekać? Jest nieprzewidywalna. Ja bym się wstrzymał do samego końca. Bardzo dużo, myślę, będziemy mogli powiedzieć po następnej kolejce, jak na stadion Legii przyjedzie Piast. Piast rozpędzony, Piast świetnie przygotowany. Piast, który, jeśli bym miał spojrzeć na organizację gry, na formę, na całość drużyny, to mi się najbardziej podoba w ostatnich miesiącach. I ja to mówię z pełną odpowiedzialnością. Jeśli Piast uniesie ciężar tego meczu na Legii, jeśli tutaj wygra, bo remis to będzie za mało, myślę, ale jeśli Piast tutaj wygra, to będzie bardzo poważnym kandydatem do mistrzostwa, bo Legia będzie wtedy pod dużą presją, Piast na luzie, bo przecież puchary ma już zapewnione. Kto by przypuszczał? Przecież no dobrze, rok temu grali do ostatniej kolejki o utrzymanie, w ostatniej kolejce u siebie grali z Brookbetem o to, czy zostaną w lidze, czy nie. A teraz... Ale mimo zwycięstwa punktów będzie ciągle brakować. Jednego już tylko, jeśli by Piast to jeden. Na Legii. No i zawsze jeden, ale jeszcze trzy kolejki zostaną, a tak jak mówiłem, ta liga jest nieprzewidywalna. To by powiedział, że Legia przegra w Poznaniu. Wracając jeszcze do tego wczorajszego meczu, myślisz, że Legia trochę już się otrząsnęła po tych całych perturbacjach trenerskich, że już wychodzi na te szerokie wody, że już jest ta stabilizacja, o którą tak apelowali kibice, czy no znowu ta nieprzewidywalność ciśnie się na usta, czy to jest jednak drużyna, o której nie wiadomo jeszcze, czego się można spodziewać? Zaimponowała mi Legia w drugiej połowie tego meczu w Gdańsku, bo bardzo ciężko przez większą część sezonu było strzelać gole Lechii Gdańsk. Dopiero teraz tak Lechia zaczęła seryjnie tracić, no troszkę już tego szczęścia zaczęło też brakać, bo ile razy rywale mogli obijać słupki i poprzeczki, tam kilkanaście razy to już było w tym sezonie. Kucjak bronił fantastycznie, teraz no raz pomoże, raz nie pomoże drużynie. Trochę też tego szczęścia Lechii wczoraj zabrakło, bo też te decyzje sędziowskie takie pół na pół, bardzo ciężkie. No, w drugą stronę by były gigantyczne kontrowersje, a mogło być inaczej. Natomiast no, Lechia ma piłkarzy, którzy dają mniej jakości niż ci, którzy są w Legii. Legia ma indywidualnie dużo lepszych piłkarzy, no, nawet porównanie cen na Transfermarkcie to pokazuje. Natomiast Lechia ma świetnie zbudowaną drużynę. Tam każdy wie, o co gra, co ma robić, jak się poruszać. Piotr Stokowiec zbudował to w sposób świetny. No ale ma też swoje ograniczenia i to wykorzystała Lechia po przerwie. Brakło sił drużynie z Gdańska, moim zdaniem wyraźnie, kiedy skrzydłowi Haraslin, który miał kontuzję wcześniej, nie przepracował tego okresu przygotowawczego, Michalak już tak nie szarpał, w środku pola no Kubicki narzekał wyraźnie na ból nogi, już, to już nie był człowiek, który jest wszędzie, to już nie był taki gość jak Kante, no zachowując odpowiednie proporcje, który jest wszędzie. I Legia to wykorzystywała wtedy przestrzeń, umiejętności indywidualne piłkarzy, ale zaimponowałem, bo w takim meczu odrobić straty po przerwie, no to trzeba mieć naprawdę taką mentalność zwycięzców i to czym Legia wygrywa ostatnio mistrzostwa, czyli właśnie tą mentalnością zwycięzców. Nigdy nie lekceważ serca mistrza. Oni zawsze do końca wierzą, że wygrają, a rywale gdzieś tam pojawia się jedno zwątpienie, drugie, trzecie, no i tak patrząc na zwieszone głowy piłkarzy Lechii, to zastanawiam się też, jakie konsekwencje będzie to dla nich miało w czwartek, jak zagrają na Narodowym w finale Pucharu Polski. Czy oni się podniosą po tej porażce i czy wyrwą Puchar Polski, czy całkowicie stracą sezon. Ale czy wczoraj trochę Lechia nie wpadła w swoją taką pułapkę, bo to jest drużyna, która szybko strzela gole, a potem muruje dostęp do bramki i stara się kontrolować mecz. Czy właśnie nie powinni pójść za ciosem, bo wydawało mi się, że no po pierwszej połowie ja byłem wręcz przekonany, że trzy punkty zostaną w Trójmieście. No oni się starali pójść za ciosem właśnie do przerwy, a po przerwie moim zdaniem po prostu brakło sił. No widać było, że Haraslin już nie daje rady szarpnąć po skrzydle. Gdy Legia podchodziła wyżej, to nie miał kto rozegrać tej piłki. Tak jak mówię, ta drużyna ma swoje ograniczenia. Gdy już nie byli w stanie takich przestrzeni, takiej liczby kilometrów pokonać Łukasik i Kubicki w środku pola, no to świetnie to potrafił wykorzystać André Martins, którego zabrakło w Poznaniu. Było widać, jakie to jest osłabienie, dużo większe niż tutaj choćby brak. Super mecz zagrał, tak. No i po prostu Legia to wykorzystała, a no Lechia i tak zrobiła wynik dużo ponad stan w tym sezonie, tak uważam. No i tutaj brakło sił, brakło może szerszej kadry i nie powiedziałbym, żeby to była mentalność, żeby oni chcieli się po prostu cofnąć, zamurować. Piotr Stokowiec widział, bo ja tam cały czas jako reporter stałem bardzo blisko ławek. On widział, że są za głęboko cofnięci. Ale żeby wyjść wyżej, to trzeba mieć siły, żeby trzeba zaatakować siły, troszkę wyżej, tak. Żeby tam pobiegać, żeby podejść, żeby potem chociaż spróbować wyprowadzić piłkę, czasami się przy niej utrzymać. No i jego ludzie fizycznie nie byli w stanie tego unieść. To moim zdaniem był największy problem. To granie co trzy dni to są w stanie wytrzymać zespoły, które mają bardzo szerokie kadry, wyrównane, taką jaką ma Legia. Twitter i inne portale społecznościowe też są rozgrzane, o czym zresztą wspominałeś po decyzjach pana sędziego. Tu uważasz, że mówimy o tej pierwszej sytuacji chyba z drugiej minuty, kiedy nie do końca było wiadomo, czy tam była ręka, czy na początku się odbiła od klatki piersiowej. Dzisiaj Zbigniew Boniek na kanale Romana Kołtonia powiedział, że pan Stefański popełnił błąd. A chodzi o sytuację, w której szansę na zdobycie gola miała Lechia. I Artur Sobiech, tak. No i to była taka sytuacja, no druga minuta, wyobraźmy sobie. Rzut karny, czerwona kartka dla Jędrzejczyka. 11 na 10 grasz, bardzo prawdopodobne, że prowadząc 1-0, losy mistrzostwa są zupełnie inne. No ja tak patrzę na to z różnych stron. Po pierwsze to my mamy szkolenia z panem Sławomirem Stępniewskim. W dzisiejszych czasach Twittera i innych nie ma autorytetów. Mnie to bardzo boli, że no myślę, że jakby Kolina z Webem powiedzieli też na przykład, że to nie jest karny, to i tak kibice w połowie kraju uważaliby, że oni się nie znają i że oni są legionistami. Jak powiedzieli, że jest karny, to cała Polska by mówiła, że pewnie dotarła do nich Legia i uznała, że i w ogóle uznaliby, że to są bzdury, bo każdy wie najlepiej. Natomiast takich klipów jest bardzo dużo na tych naszych szkoleniach. Pokazuje nam z UEFA pan Sławek Stępniewski, które dostają sędziowie. Sędziowie takich klipów dostają setki. Odbicie od ciała, a potem od ręki, to nie jest karny w świetle tych przepisów. Ja uważam, że to jest głupi przepis, ale przepis jednak. Niektórzy mówią, że to była parada obronna Jędrzejczyka. Okej, ale po odbiciu od biodra ta piłka wychodziła raczej, ona już odchodziła od bramki, jak trafiła w tę rękę, naturalnie położoną. To znowu właśnie. Przy wślizgu, ta ręka, która jest położona, którą się podpiera zawodnik, no to nie jest uważana za tą, która powiększa obrys ciała. Jedyne, co ja mam, także moim zdaniem to bardziej nie był karny niż był, natomiast no, zastanawiam się, czy to była w ogóle sytuacja dla VAR-u. To mi się nie podoba z VAR-em, bo jak jestem jego wielkim zwolennikiem, że sędziowie troszkę przestali ostatnio sędziować. Oni biegają po boisku, jak nie są na 100% pewni, myślą sobie, a tutaj tam sprawdzą. Strasznie często a biegają do sytuacji czarno-białych, pewnych. No a jak sędzia konsultuje to z sędzią VAR i 3 minuty trwa weryfikacja, to jest to sytuacja 100% czarno-biała, ewidentna, wyraźna? No nie. Dlatego tutaj bym się zastanowił bardziej nad tym, że... No, bym się z tobą nie zgodził, bo oczywiście no, należy sięgać do VAR-u wtedy, kiedy jest sytuacja rzeczywiście czarno-biała, ale możliwie skutkująca bramką. No tu taka była, że sędzia nie miał pewności, czy było tak, czy siak. Ale dalej nie ma, dalej część sędziów uważa, że nie, część, że tak. Więc w tych momentach, tak jak dzisiaj była sytuacja ta czerwoną kartką dla Osyry w Legnicy. Sędzia widział wyraźnie tę sytuację. Na takim szkoleniu nawet z Jankiem byliśmy w PZPN-ie, gdy wprowadzano VAR. Sędzia widział wyraźnie tam takie to starcie, po którym ostatecznie podyktował karnego, no bo to było starcie o piłkę bardzo wyraźnie, było tam dużej dynamiki tutaj. Po prostu napastnik wpadł jeszcze po takim pchnięciu przez Osyrę w słupek. I to pewnie powiększyło takie wrażenie, że coś złego się stało. Natomiast no jeśli sędzia tak wyraźnie widział tę sytuację, zinterpretował, że to nie jest pchnięcie na karnego, to dlaczego jest wzywany do tego? Tak to mówiono, że VAR ma powiedzieć. Widziałeś tę sytuację? Tak. A okej, okay, no to już. Sędziów. I ostatnia raz. Więc tutaj to mnie tak troszkę... Panie redaktorze, troszkę... wiemy, że pan potrafi długo, największy błąd została nam minuta. Pan prezes Boniek popełnił błąd, że w ogóle pozwolił wyznaczyć sędziego, który mieszka w Warszawie, na taki mecz. To budzi niepotrzebne emocje, wzmaga presję. No to jest niby sędzia zbyt gorszy, Daniel Stefański. Ale wiadomo, że od paru lat mieszka w Warszawie i no ja nie sądzam, bo jakieś sytuacje. Natomiast chodzi mi o to, że dużo prościej byłoby uniknąć takich kontrowersji. Została nam teraz minuta. Tak, to na sam koniec dzisiaj mecz Wisła-Kraków-Śląsk-Wrocław. Wisła o pozostanie w lidze, Śląsk o życie. Czego się spodziewasz? Mecz za pół godziny. Stawiałbym na Śląsk, bo Śląsk jak dzisiaj nie wygra, to spadnie z ligi. Tak? Jak nie wygra dzisiaj w Krakowie z osłabioną Wisłą, to spadnie z ligi. Takie jest moje zdanie. No, wiesz, tak patrzę w tabelę, 31 punktów przed ostatnie miejsce. Myślisz, że podzieli los Zagłębia w takim razie? Tak myślę. W Zagłębie zacząłem w pewnym momencie wierzyć troszkę, prawda? Ale patrząc, jakie ten zespół pełnia błędy w obronie, jakie przestrzenie zostawia rywalom, to nie wystarczy to, co Udowicz i Pawłowski pokazują w grze ofensywnej i Sanogo. Zagłębie spadnie jednak, natomiast no, dla Wrocławia to może być dramat. Oni dzisiaj mają najważniejszy mecz, bo Wisła osłabiona to jest Wisła, która jest taką świetną ofiarą na ten moment. No, początek za pół godziny. Będziemy na stadionie w Krakowie. Rzeczysław, bardzo dziękujemy Ci bardzo za wizytę. Dziękuję. Moglibyśmy oczywiście kolejny kwadrans, jak nie kolejne trzy, ale czas nas goni. No, słuchajcie, Ekstraklasy po godzinach. 20 Kanal Plus Sport zawsze. Zapraszam to jeszcze. Oczywiście, my również zapraszamy. Zostawiamy temat piłkarskiej Ekstraklasy z pytaniem, czy Państwa zdaniem sprawa mistrzostwa jest już rozstrzygnięta, czy nie. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek, a teraz kawał prawdziwej muzyki. Wrocławia i szczerze trzymam kciuki, żeby Śląsk Wrocław jednak spadł, ponieważ od wielu lat czekamy, żeby miasto nie sponsorowało z naszych podatków tego klubu. Więc to też nie jest tak, że wszyscy trzymamy kciuki, żeby Śląsk się obronił. Uła, ostry telefon. Zobaczymy początek tego spotkania za 25 minut, a zakończyło się spotkanie w Kielcach. Korona przegrała z Arką Gdynia 0-2. Skoro pan przeciwko Śląskowi, to zapewne za Wisłą. Dzisiaj będziemy od 18 zaglądać na stadion Wisły Kraków. Tam naszymi oczami będzie Kuba Niziński. A my teraz o siatkówce, bo tam wczoraj działo się no tak dużo ciekawego w pierwszym finałowym spotkaniu o Mistrzostwo Polski, że można byłoby opowiadać znacznie dłużej niż my to zrobimy. Ostatni miesiąc w Plus Lidze podsumowuje Mateusz Fusiarz. Gdyby ktoś, powiedzmy, wyjechał pod koniec marca i wrócił dopiero wczoraj, to patrząc na Plus Ligę mógłby stwierdzić, aha, wszystko zgodnie z planem. W finale grają Zaksa i Oniko, najlepsze ekipy po sezonie zasadniczym, nuda. Niemniej okoliczności, w jakich taki, a nie inny finał się wyklarował, często sprawiały, że przecieraliśmy oczy ze zdumienia. Tak po prawdzie to wciąż przecieramy, ale po kolei. Lider z Kędzierzyna Koźla i wicelider z Warszawy fazę playoff zaczynali dopiero od półfinałów. Rywali miały wyłonić ćwierćfinały, a w tych mierzyły się Aluron, Virtu, Warta Zawiercie z Cerradem Czarnymi Radą, a także Jastrzębski Węgiel i PGS Krabbeł-Chatów. I chyba to właśnie mistrzowie Polski byli największym rozczarowaniem, bo w rywalizacji do dwóch zwycięstw gładko przegrali 0-2. Musimy się jakoś szybko pozbierać, chociaż to nie będzie na pewno łatwe, bo to jest bardzo bolesna porażka. Jastrzębianie przede wszystkim dzisiaj zagrali naprawdę znakomity mecz i oni dzisiaj wyszli po zwycięstwo. Nam chyba trochę tej wiary zabrakło i od samego początku graliśmy nerwowo. A potem już te nerwy po prostu cały czas grały przez cały mecz. Mówił załamany po porażce 0-3 Grzegorz Łomacz. Emocji za wiele w tej parze nie było. Za to w tej drugiej, no to już inna sprawa. W sporcie oczywiście lekceważyć nie można nikogo, ale według wielu Warta trochę do tej najlepszej plusligowej ekipy nie pasowała. Jednak bardzo szybko zespół z Zawiercia tej tezie zaprzeczył, bo w pierwszym meczu z Czarnymi wygrał 3-2. Wpadka Cerradu? Można było tak sądzić, bo drugi mecz już wygrali 3-1. Decydujące spotkanie miało więc być formalnością. I było, tylko że dla Warty. 3-0, 2-1 w rywalizacji i naprawdę wielki sukces. Półfinał i wielka radość kibiców i siatkarzy. Ale o ile zwycięstwo Warty z Czarnymi można było jeszcze jakoś uzasadnić, to teraz w jednej drugiej przejście Wielkiej Zaksy miało być już misją niemożliwą. I cóż, po raz kolejny Warta pokazała, co to znaczy jej nie doceniać. Pierwszy mecz wygrała 3-1, w drugim prowadziła już 2-0 i coś pękło. I to na tyle, że Zaksa wygrała to spotkanie, potem kolejne i odarła z marzeń całe Zawiercie. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, bo dobrze, nie dostaliśmy się do finału, staraliśmy się jak mogliśmy, zostawiliśmy serducho i wolę walki tutaj na boisku. Teraz mamy inną robotę do zrobienia, także skupiamy się na tym. Mówił Marcin Waliński. A my teraz skupmy się na drugim półfinale. Oniko, Jastrzębski Węgiel. Jeszcze zanim wszystko zaczęło się na Torwarze, sporo działo się w gabinetach. Wiadomo było, że z powodu kontuzji playoffy opuści Bartosz Kurek. Strata dla Oniko ogromna i bezdyskusyjna. Pojawił się wtedy pomysł na przeprowadzenie tak zwanego transferu medycznego Macieja Muzaja, najlepiej punktującego zawodnika ligi. Władze jednak zgody nie wydały, a Oniko grało i przegrało pierwszy mecz 1-3. Bez Kurka i jak się okazało bez Bartosza Kwolka, który skręcił kostkę już w pierwszym secie. Wtedy wrócił temat transferu medycznego, a Muzaj ostatecznie zastąpił Kwolka. I pomógł Oniko w comebacku, najpierw w Jastrzębiu Zdroju, a później znów w Warszawie, gdzie decydujący mecz zakończył się dopiero po wygranym przez gospodarzy tiebreaku. Podobno emocje prawie przebiły sufit Torwaru. Oniko pierwszy raz w historii zdobędzie medal Plus Ligi. Ostatnią drużyną ze stolicy, która była na podium, była Legia Warszawa 23 lata temu. Jan Nowakowski. To jest historyczny wynik dla Warszawy. Powiedziałem już kiedyś w jednym z wywiadów, że projekt Oniko został stworzony po to, żeby napisać jakąś nową historię. No i to nam się udaje. Dwa tygodnie temu stałem w kwadracie i klaskałem chłopakom, a teraz brałem czynny udział w tym, że wygraliśmy ten półfinał i no naprawdę jeszcze to do mnie nie dotarło. Czyli jednak finał Zaksa Oniko. Ale bez nudy, to na pewno. Za nami już pierwszy mecz, w którym było wszystko, a najwięcej kontrowersji. 3-2 dla Zaksy, ale przez moment ze zwycięstwa cieszyła się już ekipa z Warszawy. I teraz znów mamy walkę poza parkietem, bo warszawianie, którzy nie zgadzają się z kilkoma decyzjami sędziego, złożyli po spotkaniu protest do organizatora rozgrywek. Czekamy na decyzję władz, ale jeszcze oddajmy głos Pawłowi Zatorskiemu z Zaksy. Mam nadzieję, że ta końcówka i te trudy całego dzisiejszego meczu umocnią tylko naszą głowę, naszą psychikę przed kolejnymi spotkaniami. Następny mecz na pewno nie będzie łatwiejszy na Torwarze. Warszawianie będą wspomagani wielotysięczną publicznością. Musimy liczyć się z tym, że tam będzie jeszcze trudniej, ale mam nadzieję, że wynik będzie również korzystny. W końcu siatkówka, dobra siatkówka w Warszawie, na to wielu kibiców czekało. Drugi mecz finału 1 maja w Warszawie, 3-4 maja w Kędzierzynie, a co będzie potem? Potem zobaczymy. Carry on, my wayward son. There'll be peace when you are done. Mimo, że dzwonię z Łodzi, to jednak kibicuję Legii w walce o mistrzostwo. Ona zasłużyła na ten tytuł. W pucharach też może sobie poradzić, w przeciwieństwie do innych drużyn. No a do spadku tą Wisłę Kraków bym typował. Przegrali ten decydujący mecz z Zagłębiem i niech dalej spadają w tabeli. Dzwoni Łódź, kibicuje Warszawie. Co się dzieje w tej polskiej piłce? A co do radzenia sobie w pucharach, w przeciwieństwie do innych, no to ostatnio nie było z tym, jeżeli chodzi o Legię, najlepiej. A jeśli chodzi o spadek Wisły, no to trzeba się postarać, ponieważ Wiśle chyba wystarczy tylko jedno zwycięstwo. A jeszcze wracając do Łodzi, to gratulujemy kibicom w Łodzi, bo chyba, no jeszcze nie na 100%, ale ŁKS ma dużą szansę na to, żeby wrócił do ekstraklasy. Ale teraz już w trzeciej stronie medalu triatlon. Michał Olszański spotkał się z Marcinem Koniecznym, który rok temu został mistrzem świata podczas prestiżowego Ironmana. Przypomnijmy, że to największy sukces reprezentanta Polski na tej imprezie. Rozmawiał Michał Olszański w Wiśle podczas biegu o życie. Marcin Konieczny, znakomity triatlonista. No, najpiękniej wspominasz swój sukces sprzed 2 lat. Opowiedz o tym. 2017 rok. To jest dokładnie 10 lat po tym, jak wstałem z kanapy, jak żona mi powiedziała, że jestem za gruby. Pojechałem na Mistrzostwa Świata, żeby powiedzieć, sprawdzam, bo moim celem jest zdobycie Mistrzostwa Świata w roku 2022, kiedy będę miał 50 lat. No i mam 45 rok. Na szczęście jest tak, że akurat 15 października, wtedy kiedy zwykle są Mistrzostwa Świata, mam urodziny. Startuję, wygrywam. W jakiej kategorii? M45. Wracam do Polski i właściwie każdy dziennikarz zadaje mi pytanie, czy ten cel na urodziny dalej obowiązuje. Ja zawsze mówię, że obowiązuje i do tego właściwie już się teraz ciągle przygotowuję. Triatlon to są trzy różne dyscypliny. Która jest twoją najmocniejszą stroną, a nad którą musisz więcej pracować? No zdecydowanie bieganie. To jest moja najmocniejsza strona. Teraz przygotowuję się do maratonu w Londynie. Chciałbym złamać 2:30. Grubo! No grubo, tak, tak. No ale słyszałem pana redaktora audycji z Piotrem Majem, który ma jeszcze chyba wyżej zawieszoną poprzeczkę. No najsłabsza moja strona to pływanie. No zdecydowanie muszę nad tym mocniej popracować. Tu jeszcze wobec tego możesz wycisnąć. Jest taka opinia, że triatlon właśnie sprowadza się jednak do biegania, które decyduje o wszystkim. Że te różnice po pływaniu i po jeździe na rowerze można zniwelować bieganiem. Zgodzisz się z taką tezą? W Ironmanie na pewno tak. Na krótszych dystansach zdecydowanie ten ciężar przesuwa się jednak w stronę pływania i roweru. Na dystansie olimpijskim, czyli tym rozgrywanym na igrzyskach, zdecydowanie pływanie odgrywa największe znaczenie. Marcin, ty bardzo ładną rzuciłeś ideę dla tych wszystkich, którzy się za bardzo przejedzą. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się ruszyć od stołu do tego, żeby zrobili jakikolwiek trening biegowy, rowerowy, pływacki, czy też po prostu wyszli na spacer. Zaraportowali nam to na specjalnej stronie. Adres do tej strony można znaleźć u mnie na profilu Mkon na Facebooku lub też na stronie niemaniałe.pl i mamy sponsorów, którzy za każdy trening, proszę sobie wyobrazić, płacą złotówkę, wspierany przez nas fundusz stypendialny Niedzickiego Funduszu Lokalnego. Fajnie, polecamy wobec tego, trzeba się rzeczywiście ruszać. Ty lubisz posiedzieć przy stole? Mam tak, że mam czas, kiedy siedzę przy stole i mam czas, kiedy oprócz teścia i teściowej i mojej mamy, wszyscy wstają od stołu i idą uprawiać jakąś aktywność fizyczną. A jaki cel sportowy stawiasz sobie na tę 50, która przed tobą? 50 jeszcze za 3 lata. Do 50 jeszcze chciałbym powalczyć trochę na krótszych dystansach. Najważniejsza dla mnie rzecz odbędzie się w tym roku 28 kwietnia. Maraton w Londynie. I wobec tego życzę powodzenia. Jeszcze raz gratuluję sukcesu. I w takim razie wszystkich namawiamy do aktywności, bo sport to zdrowie. Zapraszam. No ciekawe, jak w tym maratonie w Londynie było. Zobaczymy, sprawdzimy, no ale skoro facet radzi sobie tak, jak sobie radzi w tej najtrudniejszej sportowej dyscyplinie, to zapewne musiało być dobrze. Za 12 minut godzina, no 13, 18. Chodzi o mistrzostwo. To myślę, że na 80% wygra Legia, bo oni wytrzymują presję. Jedyną drużyną w zasadzie w Polsce, która ostatnimi czasy wytrzymuje presję. A pan dzwonił z Poznania i kibicuje też Legii. No co się dzieje w tej polskiej piłce i w świecie kibiców? Był telefon z Poznania, że mistrzostwo zdobędzie Legia Warszawa. Nie wiadomo jeszcze, kto zdobędzie mistrzostwo w Anglii. Manchester City wygrał z Burnley 1-0 i wciąż jest na szczycie tabeli Premier League. Trwa mecz Manchester United z Chelsea. Jak na razie Czerwone Diabły wygrywają 1-0. No naprawdę bardzo ciekawa jest sytuacja, jeśli chodzi o Premier League. Ale teraz NBA i wieści zza oceanu, bo tam wielki smutek w środowisku koszykarskim. W tym tygodniu w wieku 79 lat zmarł John Havlicek, jeden z najwybitniejszych koszykarzy w historii NBA, związany z Boston Celtics. W samych rozgrywkach zakończyła się właśnie pierwsza runda playoff, a równocześnie wystartowały półfinały konferencji. O szczegółach Jan Pachlowski. John Havlicek ostatni mecz w lidze NBA rozegrał 4 dekady temu. Do dziś w barwach Boston Celtics nikt nie zdobył więcej punktów niż on. To 8-krotny mistrz rozgrywek, który jest jednym z 3 koszykarzy w historii, który nigdy nie przegrał finału. John Havlicek of Ohio State, an all Big Ten choice and a hard driver, John Havlicek. Co ciekawe, Havlicek był wybitnie uzdolniony sportowo. Mógł wybierać między koszykówką a futbolem amerykańskim. W 1962 roku został wybrany w drafcie przez Cleveland Browns, zespół z Ohio, stanu, w którym się wychował. Ostatecznie zdecydował się jednak na basket. Zawodnik wielokrotnie znajdował się w piątce najlepszych koszykarzy ligi po zakończeniu sezonu. Był też wybierany MVP. To właśnie do Havliczka bardzo często porównywany jest teraz LeBron James, obecnie największa gwiazda ligi. Havliczek wielokrotnie grał w meczu gwiazd. W 1984 roku wybrany został do Galerii Sław, a pod koniec XX wieku znalazł się w najlepszej 50 graczy ligi na 50-lecie rozgrywek. Był mistrzem pod każdym względem. Dołączamy się do jego rodziny, przyjaciół i kibiców, opłakując jego stratę. Jesteśmy wdzięczni za całą radość i inspirację, jaką nam przyniósł, napisano w oficjalnym oświadczeniu Boston Celtics. Co ciekawe, Havlicek po zakończeniu kariery nie związał się zawodowo z koszykówką. Zainwestował w prowadzenie sieci fast foodów. Interes okazał się strzałem w dziesiątkę. W ostatnich latach zmagał się z dolegliwościami choroby Parkinsona. Przechodzimy teraz do aktualnych wydarzeń z NBA, a tam playoffy zdołały się już rozkręcić do pełnej prędkości. Na zachodzie ostatnim zespołem, który awansował do półfinału, jest drużyna Denver Nuggets, która w decydującym 7 spotkaniu pokonała San Antonio Spurs 90-86. W pojedynku tym doszło do jednej niecodziennej rzeczy. W całym spotkaniu gracze Denver tylko dwukrotnie trafili za 3 punkty. 6 spotkań w rywalizacji Best of Seven potrzebowali obrońcy tytułu zespół Golden State, aby awansować do drugiej rundy. Stoczyli oni ciężki bój z byłym klubem Marcina Gortata Los Angeles Clippers. Trener wojowników Steve Kerr komplementował drużynę z miasta aniołów. Zanim zaczniecie zadawać mi pytania, chciałem pogratulować Clippers świetnego sezonu w ich wykonaniu. Bardzo podoba mi się ten zespół. Jak na parkiecie walczy, jaki jest zgrany. Uważam, że wszystko co najlepsze jest jeszcze przed nimi. Gracze Clippers zrobili ogromny postęp. Komplementował Kerr. Decydujący mecz awansie w rywalizacji z Los Angeles Warriors wygrali w piątek. Co ciekawe, zawodnicy Houston Rockets, którzy awans walczyli już wcześniej, jeszcze przed zakończeniem serii Clippers Golden State, udali się do San Francisco. Po pierwsze, chcieli mieć dzień dłużej na odpoczynek, a po drugie, byli święcie przekonani o tym, że wojownicy znajdą się w półfinale zachodu. Nie pomylili się. Właśnie wojownicy z rakietami rozpoczną dzisiaj w Kalifornii półfinał konferencji zachodniej. Na wschodzie Toronto pokonało Filadelfię 108-95. Zaraz po zakończeniu trzeciej strony medalu rozpocznie się rywalizacja w serii Best of Seven Milwaukee z Bostonem. Pozdrawiam ze Stanów Zjednoczonych. I come from half a world away. I circle like a bird of prey. Don't you hide beneath a tree, 'cause I just want to set you free. We are the ones. We're father's girls. We're mother's sons. 4 minuty, godzina 18, ale jeszcze nie kończymy. Jeszcze przenosimy się na moment do Krakowa. Tam niedługo rozpocznie się mecz Wisły Kraków ze Śląskiem Wrocław, a obserwować ten mecz dla nas będzie Kuba Niziński. Dobry wieczór, dzień dobry z Krakowa. Dzisiaj zasnuty Kraków chmurami pada tutaj przez cały dzień i właśnie w takiej atmosferze, jeszcze temperaturze koło 8 stopni na plusie grać będą piłkarze, a więc piłkarska to raczej nie jest dzisiaj temperatura. Na pewno biegowa, bo przecież przed południem odbył się w Krakowie maraton, pobity rekord trasy, co powoduje, że ta pogoda była wyśmienita dla lekkoatletów, dla piłkarzy nieco mniej, ale miałem nadzieję, że przynajmniej będzie gorąco na trybunach, bo przecież oba zespoły co prawda są w dolnej części tabeli, ale zwłaszcza Śląsk Wrocław walczący już teraz w każdym meczu o życie, o to by przetrwać w tej piłkarskiej ekstraklasie. Dwa pierwsze mecze w tej serii finałowej przegrane przez Śląsk, zresztą też przegrane przez Wisłę Kraków, no ale Wisła Kraków z zupełnie innymi problemami niż rywale, Wisła Kraków z problemami kadrowymi, zdziesiątkowana kontuzjami, no i Maciej Stolarczyk zmuszony do tego, by posyłać do boju, do walki młodzież. Dzisiaj na ławce rezerwowych 5 zawodników, którzy jeszcze nie skończyli 20 lat. To tylko świadczy o tym, jakie problemy kadrowe ma drużyna Białej Gwiazdy, a ponownie w wyjściowym składzie drużyny Wisły ten młodziutki Daniel Ojo Kowalski, który dopiero w lipcu skończy 17 lat. Tak, to absolutnie nie pomyłka. Z punktu widzenia piłkarskiego liczę tutaj dzisiaj na sporo bramek. Zaczynamy o 18:00. Będziemy zaglądać na stadion w Krakowie w drugiej godzinie. Proszę nie odchodzić od radioodbiorników i poczekać na drugą część trzeciej strony medalu. W międzyczasie można zadzwonić. 22 i 7 trójek czekamy na telefony. Autopromocja. Śląsk, a niepodległa. Niezwykły koncert pieśni niepodległościowych i powstańczych z okazji stulecia pierwszego powstania śląskiego. W teszyńskim Diwadle wystąpili m.in. Dorota Barowa, Renata Przemyk, Stanisław Sojka, Patrycja Zarychta oraz zespół pieśni i tańca Mały Śląsk. Retransmisja koncertu w Trójce już dziś po 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i3, dysk SSD za 2049, Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia. Teraz taniej o 400 zł. Dlaczego mam wierzyć, że w Carrefour jest wysoka jakość i super ceny? Nie wierzyć, tylko sprawdzić, że do 4 maja pomidory gałązka 4,99 za kilogram, a filet z kurczaka 10,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety, to nie w naszym zasięgu. Ależ tak! I to za jedyne złoty 25 w mini lotto. Zamień drobne na konkrety. Zagraj w mini lotto i wygraj nawet 300 tysięcy złotych. Na przykład na wakacje. 300 tysięcy złotych codziennie w Twoim zasięgu. Za jedyne złoty 25. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując laptop Asus z procesorem Intel za 1299 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny! MediaMarkt! Żegnamy reklamy.